जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन नाथ जय जय श्री वृंदावन नाथ जय गौ माता जय गोपाल वत्सल प्रभु दीन दया भक्त वत्सल प्रभु दीन दया श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री रास बिहारी भगवान की जय श्री यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय श्री झूलन महोत्सव की जय श्री झूलन महोत्सव की जय श्री झूलन ग्यास की एकादशी है डोल ग्यास इसको डोल ग्यास कहते हैं हिंडोला वाली झूला वाली एकादशी वैसे आज की एकादशी का नाम पुत्रदा है पर आज विशेष ठाकुर जी के झूला का उत्सव होता है प्यारे प्यारी झूले कदम की दरिया प्यारे प्यारी झूले कदम की दरिया प्यारे प्यारी झूले कदम की दरिया प्यारे प्यारी झूले कदम की दरिया प्यारे प्यारी झूले कदम की दरिया प्यारे प्यारी झूले कदम की दरिया कदम की दरिया कदम की दरिया कदम की दरिया कदम की दरिया प्यारे प्यारी झूले कदम की दरिया प्यारे प्यारी झूले कदम की दरिया प्यारे प्यारी झूले एक दिन लीला में भी ठाकुर जी का झूला होना चाहिए गरजे अरु दामिनी दम के धन गरजे अरु दामिनी दम के धन गरजे हाँ धन गरजे दामिनी दम के धन गरजे दामिनी दम के कहू ऋषि गोप कुमारिया कहूँ ऋषि गोप कुमारिया प्यारी झूले कदम की डारिया प्यारे प्यारी झूले कदम की डारिया प्यारे प्यारी झूले कदम की डारिया प्यारे प्यारी झूले कदम की दरिया प्यारी झूले धन गरजे अरु दामिनी दम के धन गरजे अरु दामिनी दम के कहूँ ऋषि गोप कुमारिया कहूँ ऋषि गोप कुमारिया प्यारे प्यारी प्यारे प्यारी झूले कदम की डारिया प्यारे प्यारी झूले कदम की डारिया प्यारे प्यारी झूले गौर श्याम मुख चंद परस पर गौर श्याम मुख चंद्र परस पर गौर श्याम हाँ गौर श्याम मुख चंद परस पर गौर श्याम मुख चंद्र परस पर रहत निहारी निहारिया रहत निहारी निहारिया प्यारे प्यारी झूले कदम की डारिया प्यारे प्यारी झूले कदम की डारिया प्यारे प्यारी झूले इच्छा राम गिरिधर नव गोरी इच्छा राम गिरिधर गिरिधर नव गोरी गिरिधर नव गोरी गिरिधर नव गोरी गिरिधर नव गोरी छवि पर बलि बलिहारिया छवि पर बलि बलिहारिया प्यारे प्यारी झूले कदम की डारिया प्यारे प्यारी झूले कदम की डारिया प्यारे प्यारी झूले कदम की डारिया प्यारे प्यारी झूले कदम की डारिया प्यारे प्यारी झूले कदम की डारिया प्यारे प्यारी झूले कदम की डारिया प्यारे प्यारी झूले कदम की डारिया प्यारे प्यारी झूले जुगल भर झुक झुक झोटा लेत जुगल भर झुक झुक झोटा लेत जुगल भर झुक झुक झोटा लेत जुगल भर झुक झुक झोटा लेत झुक झुक झोटा लेत जुगल भर झुक झुक झोटा लेत झुक झुक झोटा लेत जुगल भर झुक झुक झोटा जुगल भर झुक झुक झोटा लेत जुगल भर झुक झुक झोटा लेत गल बहिया दीने रंग भीने गल बहिया दीने रंग भीने गल बहिया एहा गल बहिया दीने रंग भीने गल बहिया झूलत बन संकेत झूलत बन संकेत उदल बर झुक झुक झोताले उदल बर झुक झुक झोताले उदल बर झुक झुक झोताले सुंदरी राधिका श्याम सुंदर सुंदरी राधिका श्याम सुंदर सुंदरी राधिका श्याम सुंदर सुंदरी राधिका तिल मिल अधिक सुहेत जुगल वर तिल हिल जुगल वर हिल मिल अधिक सुहेत जुगल वर हिल मिल अधिक सुहेत जुगल वर रस परस माधुरी अधरामृत रस तरस माधुरी अधरामृत रस अधरामृत रस रीझ परस पर देत जुगल वर झुक झुक झोताले जुगल वर झुक झुक झोताले लाल झूलिए ए हो लाल झूलिए नेक धीरे धीरे नेक धीरे धीरे धीरे हो लाल झूलिए मैं को धीरे धीरे काहे को इतनी रमक बढ़ाव धीरे धीरे धीरे धीरे तुम उर्धत धीरे धीरे धीरे धीरे ते हो लाल झूलिए धीरे हो लाल झूलिए कर जत क्यों क्यों वे नागर क्यों बर जत क्यों क्यों वे नागर क्यों बर जत क्यों क्यों वे नागर धीरे धीरे धीरे धीरे लेत भोजन धीरे धीरे धीरे धीरे है हो लाल धुलिए में को धीरे धीरे है हो लाल धुलिए ठाकुर जी के उत्सव में जो नृत्य करते हैं ना उनको फिर 84 के चक्र में नहीं नाचना पड़ता है। सब तो नाचते ही हैं, पर ठाकुर जी के उत्सव में भाव पूर्वक जो नृत्य करते हैं उनको फिर 84 के चक्र में नहीं नाचना पड़ता है। जय जय श्री राधे। कितने हो गए? दो पद हो गए, तीन हो गए, एक और होना चाहिए, तीन ठीक नहीं, चार होना चाहिए ना। थोड़ा स्वर ऊंचा करना। हम अपने मन को अपने क्योंकि थोड़ा एक दो घंटे से पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या बात, क्या कारण, जो भी हो श्री झूलन बिहारणी बिहारी जी महाराज की जय। देखो माई देखो माई रंग हिंदोरे लने देखो माई रंग दो देखो माई रंग ही दो रे लने देखो माई रंग रंग हिंदोरे झूलन देखो माई रंग हिंदोरे झूलन देखो माई रंग हिंदोरे झूलन देखो माई रंग झुकी रहे लता तरु झुकी रहे लता तरु झूमे झूमे झुकी रहे लता तरु झुक रहे झूलन सिंदोरे झूलन श्री जमुना जी के झूलन सिंदोरे झूलन देखो माई रंग सिंदोरे राम जी का भी एक सुना देते हैं। एक झूला राम जी का हिंदोरे हिंडोरे कसकत काम करोर हिंडोरे कसकत काम करोर हिंडोरे कसकत काम करोर हिंडोरे कसकत काम हिंडोरे कसकत काम करोर हिंडोरे कसकत काम करोर हिंडोरे कसकत काम करोर हिंडोरे कसकत काम करोर लकुरी सखी यह अद्भुत शोभा लकुरी सखी अद्भुत शोभा लकुरी सखी यह अद्भुत शोभा लकुरी सखी अद्भुत शोभा बाढ़त रंग झकोर हिंडोरे बाढ़त रंग बाढ़त रंग झकोर हिंडोरे कसकत काम करोर हिंडोरे कसकत काम करोर हिंडोले में युगल सरकार श्री सीताराम जी विराज रहे हैं। करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो रहे हैं, कसक रहे हैं। हमको लोगों ने व्यर्थ में सुंदर कहा, इनके सामने तो कुछ नहीं है। तिरहुत नाथ सुतासन मुख ले तिरहुत नाथ सुतासन मुख ले तिरहुत मिथिला को जनकपुर क्षेत्र को तिरहुत कहा जाता है। तिरहुत नाथ श्री जनक जी उनकी बेटी। तिरहुत नाथ सुतासन मुख ले तिरहुत नाथ सुतासन मुख ले राजीव नैनन जोर हिंडोरे राजीव नैनन जोर हिंडोरे रसिक शिरोमणि श्री रघुनंदन रसिक शिरोमणि रसिक शिरोमणि श्री रघुनंदन श्री रघुनंदन श्री रघुनंदन झूलत अवध किशोर हिंडोरे झूलत अवध किशोर हिंडोरे कसकत काम करो हिंडोरे कसकत काम करो हिंडोरे कसकत काम करो चंद्र कला श्री चारुशिला जू चंद्र कला श्री चारुशिला जू श्री प्रसाद श्री चारुशिला जू श्री प्रसाद श्री चारुशिला जू श्री प्रसाद श्री चारुशिला जू श्री प्रसाद भुज अनशन तू और हिंडोरे भुज अनशन तू हिंडोरे अपर समाज कहूं विराजत अपर समाज कहूं विराजत हाई मृदंग संकोर छिंडोरे आई मृदंग कोर छिंडोरे आई मृदंग तन कोर छिंडोरे कस कस काम करो छिंडोरे कस कस काम करो छिंडोरे कस कस काम गान करत पिक बेनी नाचत गान करत पिक बेनी नाचत घन दामिनी लखी मोर छिंडोरे घन दामिनी मोरे सजल नील घन श्री रघुनाथ जी और पीले रंग की चमकती हुई बिजली श्री किशोरी जी घन दामिनी लखी छिंडोरे घन दामिनी लखी मोरे युगल चंद्र आनंद अमीहित युगल चंद्र आनंद अमीहित चकोर हिंदोरे निरखत अग्र चकोर निरखत अग्र चकोर हिंदोरे कस कस काम करो हिंदोरे कस कस काम करो हिंदोरे कस कस काम डोल ग्यास तो मन गई, अब लीला का सुख थोड़ी देर में हम लोगों को प्राप्त होगा। आज एकादशी है, विनय पत्रिका का एक पद कह करके विराम करके करिए संहार कौशल राय करिए संहार कौशल करिए संहार कौशल राय करिए संहार कौशल राय और ना और गति अवलंब ना हमारे को नाथ संभाल करें हम सबकी। आपने ही संभाल की है, आप ही कर रहे हैं, आपको ही करनी है, आप ही करेंगे। बूझी अपनी आप नो ही तू बूझ अपनी आप नो ही आप बाप नामा आप बाप नामा राम राम नाम गुरु सुर नाम नाम गुरु सुर स्वामी सखा सहाय स्वामी सखा काल काय मुए ही भालत खाए काल काय मुए ही भालत खाए करिए समार कौशल के हरि को बयर जो ले सके हरि को बयर जो एक हनी गोमाए हमारे करिए संहार कौशल राय, करिए संहार कौशल राय, करिए संहार कौशल राय, करिए संहार कौशल राय, कनिया के सपत कर सब अमित अनय अपाय, अकनिया के सपत कर सब अमित अनय अपाय, सुखी हरिपुर बसत होत परीक्षित ही पसीताय, हरिपुर बसत होत परीक्षित ही पसीताय, संहार कृपा सिंधु विलोकिए जनमन की सांस तिसा, कृपा सिंधु विलोकिए जनमन की सांस तिसा, शरण आयो देव दीन दयालु देखन पाय, शरण आयो देव दीन दयालु देखन पाय, दयालु दयालु देखन पाय, करिए संहार कौशल राय, करिए कौशल राय, बोली ना बरजिए बलि जाऊं हनिय ना हाय, निकट बोली ना बरजिए बलि जाऊं हनिय ना हाय, देखी है हनुमान गोवंश नाहरण के न्याय, देखी है हनुमान गोवंश नाहरण के न्याय, करिए संहार अरुण मुख भूविकट पिंगल नयन रोष कसा है चपल चित जाए वीर सुमीर समीर को घट है चपल चित जाए करिए समार को वचन के कही भाए विनय सुनि बिन से अनुज वचन के कही भाए भली कही कहो लखन हूँ हसी बने सकल बनाई भली कही कहो लखन हंस बने सकल बनाई करिए संहार को सन दई दी नहीं दादी को सुनी सुजन सदन बधाए दई दी नहीं दादी को सुनी सुजन सदन बधाए मिटे कोच प्रपंच पाप निकाले कोच प्रपंच पाप निकाले करिए संहार को जन पर अगुन अनघ अमाए प्रीत प्रतीत जन पर अगुन अनघ दास तुलसी कहत मुनि गण जयति जय उर्गाय। अवलंब नाम बिहाए और ठोर नौर गति अवलंब नाम करिए तिथि कौन सी है और ये पद भी 11 कड़ी का है। इतना गंभीर इतना सुंदर पद है क्या कहना। अब घड़ी कह रही है और भी हितैषी संकेत कर रहे हैं कि अब रहन दो, 6:30 बज रहे हैं, रासबिहारी की लीला में भी फिर विलंब होगा, इसलिए आज एकादशी को इस पद का हमने उच्चारण मात्र किया। श्री ठाकुर जी ने चाहा तो कल इसकी चर्चा करेंगे। करिए सहाय कौशल, करिए संहार कौशल राय, और ठोर न और गति। आपको छोड़कर मेरे लिए और कोई ठोर भी नहीं है, आपको छोड़कर मेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। हमारे प्राण टिके हुए हैं केवल आपके नाम के सहारे। वैष्णवों को यदि अवलंब है, आश्रय है, तो किसका है? नाम का ही आश्रय है। आपके नाम को छोड़ करके दूसरा कोई हमारा सहारा नहीं। नाम के सहारे जी रहे हैं। नाम पारु दिवस निस ध्यान तुम्हार कपास, लोचन निज पद जंत्रित जाहीं प्राण के ही बात। जो स्थिति श्री किशोरी जी की है ऐसी ही स्थिति प्रेमी अनुरागी विरही संतों की, रसिकों की, भक्तों की होती है। नाम और कथा न हो तो उनके प्राण पखेरु उड़ जाएं। गोपियां कहती हैं हम तो कब की मर गई होती, पर क्या करें, नामामृत और कथामृत दो दो अमृत ऐसे हमको मरने नहीं दे रहे। तब कथामृतम् तत् जीवनम् कविधीरितम् कल्मषापम् श्रवणमङ्गलम् मदाकसम् भूमिर्नन्ति ते। बड़ी विचित्र बात है, कथा मरने भी नहीं देती और जीने भी नहीं देती, ऐसी भी कोई विचित्र चीज है, न मरने दे न जीने दे। जिसको अपने घर परिवार संसार में बिल्कुल आग लगाना हो वो कथा सुने। ईमानदारी से, बेईमानी से तो तमाम लोग कहने सुनने वाले हैं, ईमानदारी से कथा कीर्तन का वही आश्रय ले जिसे अपने संसार को जलाकर खाक करना। यदनु चरित लीला राधा रानी कह रही, यदनु चरित लीला करण पीयूष विप्रुट सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा सपदि ग्रह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना बहव इव विहंगा बहव इह विहंगा भिक्षु चरयाम चरम से। भ्रमर गीत का श्लोक है, श्री जी कह रही हैं, अरे भ्रमर तू क्या समझता है, तू कुछ नहीं जानता, इन मेरे प्राण जीवन धन श्याम सुंदर की लीला कथा रस के अमृत की एक बूंद का चस्का जिसको लग जाए, जिसको मिल जाए, अमृत की कणिका मात्र का स्वाद जिसको लग जाए, उसके सारे द्वंद धर्म तत्काल नष्ट हो जाते हैं। एक बूंद का स्वाद मिलने की बात है, सारा संसार खत्म। न उसकी शरीर में अहमता रह जाती, न संसार में ममता रह जाती, उसकी अहमता ममता का स्वरूप बदल जाता है। उसकी अहमता रहती है मैं केवल श्री ठाकुर जी का दास हूँ, ये अहमता का स्वरूप बन जाता है, और श्री ठाकुर जी ही मेरे हैं, ये ममता का स्वरूप बन जाता है। और जब आपकी अहमता ममता नष्ट हो जाएगी ना, तो संसार को छोड़ना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। जब इनके इन परिवार वालों को ये पता चल जाएगा, पत्नी पुत्र बच्चे नाते रिश्ते इनको पता चल जाएगा, अभी हमारे किसी काम का, अब हमारे किसी काम का नहीं, ये पता चल जाना चाहिए बस। तो चाहे जितने पढ़े लिखे हो, चाहे जितने अधिकारी ऑफिसर हो, चाहे जितने बड़े आदमी हो, कुछ भी बने रहो, जिस दिन ये पता चल जाएगा संसार को कि ये आदमी अब हमारे किसी मतलब का नहीं, सब अपनी नजर फेर लेंगे, उपेक्षा कर दो। हमारी बात पर विश्वास न हो तो करके देख लो, नाटक करो एक महीने के लिए नाटक। जो जो आशाएं तुमसे बंधी हैं उन पर पानी फेर दो, केवल इतना करो, उदासीन हो जाओ। पत्नी हो, पुत्र हो, पोते हो, नाती हो, देवते हो, देवते देख देखो ही मत उनकी तरफ, हंसो नहीं, मुस्कुराओ नहीं, अनजाने जैसे हो जाओ। पहले तो बाल भोग राज भोग ब्यारू सब मिलेगी, लोग पूछेंगे, बाद में लोग कहेंगे तो कहा सुनी आरंभ हो जाएगी, अरे भाई क्या बात है, क्या हो गया, तभी तबीयत तो ठीक है, कि ऊपरली बयार को हवा बयार को चक्कर तो नहीं, क्या हो गया, नहीं तो चलो आगरा पागल खाने में चलो, कुछ शॉर्ट लगवाए जाए तुमको, हो क्या गया, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही ऐसे ही सब चले जाओ, वृंदावन चले जाओ। तुम अब हमारे किसी काम के नहीं। सपदि गृह कुटुंबम दीनम उत्सृज्य, गृह कुटुंब को छोड़कर, क्योंकि गृह कुटुंब ही उसकी उपेक्षा, पर कोई बांधता नहीं है, चाहे चले जाओ, कोई रोकने वाला नहीं, कोई ताला लगाए, कोई पूछेगा भी नहीं। विहंगाह इव भिक्षु चर्याम चरन्ति, विहंग माने होता है पक्षी। देखो हम लोग झूठा अहंकार करते हैं कि हम विरक्त हैं, कोई विरक्त विरक्त नहीं। अचल अनुभूति तो है, भिक्षा पात्र तो है, पक्षियों के पास न लंगोटी है, न अचला है, न कमंडल है, न करुआ है, न भिक्षा पात्र है, न कुठार भंडार है, कुछ नहीं है। संग्रह के नाम पर कुछ नहीं, जितना चोंच में अट गया, जितने से भूख बुझी, खत्म। ऐसे परम विरक्त हो करके केवल देह मात्र का परिग्रह करते हुए वे भाग्यशाली लोग जिनको आपके नाम के रस की एक बूंद का चस्का मिल गया है, आपकी लीला कथा के रस की एक बूंद का चस्का मिल गया है। तो ऐसे जो प्रेमी अनुरागी भक्त हैं, वे भी जीवित रहते हैं। कैसे रहते हैं जीवित? गोस्वामी जी कहते अवलंब नाम बिहाय, हे प्रभु आपके नाम को छोड़कर दूसरा अवलंब ही नाम के सहारे प्राण चुके हुए। नाम पाहरु दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्र तो जाही प्राण के ही बाट। जय जय श्री राधे। इन्हीं शब्दों के साथ विराम, और अभी तुरंत ही ये सत्संग मंच अब लीला मंच के रूप में परिवर्तित होगा। रास बिहारी जी कृपा करेंगे, दिव्य लीला होगी। आज संक्रांति भी है, संघ की संक्रांति है और एकादशी है, दो दो महापर्व एक साथ इकट्ठे हो गए। और आज 150 करोड़ भगवान नाम आज विराजमान हुए हैं। कितने? हस्तलिखित 150 करोड़, 1.5 अरब। और अब कुछ 25-26 लाख ऊपर से भी आ गए हैं। कितने आ गए? नाम भूल, 4 लाख हैं। 4,25,000 आ भी गए आज और लिखे हुए। यहाँ श्री नाम भगवान नाम महानिधि विराजमान रहेगी। और आज आज की झांकी, ऐसी अद्भुत झांकी, हम क्या कहें आपसे। नाम महाराज के सामने स्वयं नामी बैठे हैं, नाम के सामने नामी बैठे हैं, और स्वयं युगल सरकार अपने नाम की पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो इस झांकी का दर्शन हम लोगों ने किया। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, राम चरित सत कोटि मह लिय महेश जिय जान। ब्रह्म राम ते नाम बड़। तो और लोग खूब प्रेमी लोगों से प्रार्थना है, खूब नाम लिखें, नाम लिख करके फिर यहाँ विराजमान करें। और हमको सहज ही स्मृति में आई यह बात आज कि इसी काम्यक बन के क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को, पांडवों को नाम लेखन की साधना बताई। यही ये सब यही क्षेत्र है। तो आज भगवान के संकल्प से, गुरुजनों की कृपा से आज नाम महाराज विराजमान हुए हैं। खूब नाम लिखें, सबको नाम लिखना चाहिए। क्या करें, हमको भी लिखना चाहिए, हम नहीं लिख पाते हैं। जब नाम बैंक भगवान नाम बैंक स्थापित हुआ था तो हमारे मन में भाव जगा था कि गोरक्षा के निमित्त हम 125 करोड़ भगवान नाम लिखें। और थोड़ा सा हमने लिखना भी शुरू किया फिर किसी को दोष देना ठीक नहीं, अपना ही आलस्य और प्रमाद नहीं हो पाया। लेकिन ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, एक प्रेमियों ने नहीं कई प्रेमियों ने हमारे संकल्प को सवा सवा करोड़ राम नाम लिखकर पूर्ण किया गोरक्षा के लिए। सबसे पहले एक ब्राह्मण देवता हैं जीतू भाई, उन्होंने किया और सवा करोड़ हमारे संकल्प की पूर्ति के लिए हमारी ओर से किया उन्होंने। और फिर उनको इसकी अनुभूति हुई, जिस दिन सवा करोड़ पूर्ण हुआ नाम भैया जी, तो नाम लिखते लिखते उनको अनुभव हुआ कि लाखों लाखों गायों ने उनको चारों ओर से घेर लिया। प्रसन्नतापूर्वक गायों कक्ष में बैठे थे, सारा दृश्य त्रोहित हो गया, प्रसन्न नाचती हुई गाय दिखाई पड़ी। फिर और एक प्रेमी वहीं के पसंदगी जी, पसंदगी वाला है, उन्होंने सवा करोड़। अब तो सब ऐसे लिखने में लगे हैं लिखने वाला श्री मलुक पीठ में 4 अरब नाम विराजमान थे, वहीं से मलुक पीठ से 150 करोड़ यहाँ आए हैं और वहाँ आते रहेंगे, फिर यहाँ आते रहेंगे और यहाँ भी लिख लिख करके उसकी ऑफिस में काउंटिंग जरूर करते रहें। अब विधिवत उसका भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सुंदर नाम महाराज विराजमान हुए हैं, सभी लोग लिखें। हम तो कहेंगे कि यहाँ के जितने ग्वारिया है ना, जो कुछ लिखना जानते हैं, सेवा से छुट्टी मिले तो एक एक पेज ही सही, ग्वारिया भी लिखें, उनको भी लाभ होगा। आज तो हमारे भरतदास बाबा ने कई ग्वारियों को आज भगवत शरणागत बना है, इनका काम ही ये है, घेर घेर के लाना, भगवान की शरण में पहुंचाना। भरतदास जी, अब भरतदास जी ऐसे निर्मल और निश्चल संत हैं कि इनकी इनके मन में कितनी भी कोई अपने निजी स्वार्थ की कोई गंध भी नहीं है। संत ऐसे ही होते हैं, इनके लिए नहीं बोले, संत ऐसे ही होते हैं। पर उपकार बचन मन काया, और परोपकार है क्या, जीव का सच्चा परोपकार है उसको भगवान की ओर लगा देना, इससे बड़ा परोपकार और कोई दूसरा नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री राधे हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, गुरुः शरणम, गुरुः शरणम, गुरुः शरणम, गुरुः शरणम, गुरुः शरणम, गुरुः शरणम, गुरुः शरणम, गुरुः शरणम, हरिः शरणम, हरिः शरणम, हरिः शरणम, हरिः शरणम, हरिः शरणम, हरिः शरणम, हरिः शरणम, हरिः शरणम, गुरुः शरणम, गुरुः शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम, जय जय श्री राधे।